Mit mondtál? Csúnyát mondtál? Mi? Nem mondtam csúnyát, akkor is Mátéra. Pusolsz! Sziasztok, hello! Itt van a Jól van ez így újra. Ma remek témákat hoztunk nektek, vidám témákat. Vidám közélet témák. Itt van velünk ismét Barna, hogy beszámoljunk a szebbnél szebb dolgokról, ugye? Hogy a hétfői adásból elmaradt 150 hírről beszámolj. Nem, ott is megtudtunk dolgokat. Már hiányzik is a tanár úr, feldobta a napomat. Mit érdekel engem? Tudtam, hogy nem kell annyi hírrel készülni azért, vagy inkább próbáltam, hogy témákkal készülök, és átküldtük amúgy nekik a híreket, de nem tudom, hogy megnyitott. És durva láttam, most tele volt velünk a média, tanár úrról egy csomó cikk született, hogy miket mondott itt, úgyhogy az mókás volt. A HVG-ben voltam egy podcastben, hogyha meg akarjátok nézni, akkor az is ott volt. Jókat mondtál? Nem. Nem biztos, hogy aki mondjuk követi minden nap a műsort, annak sok újdonsággal tudtam szolgálni. És akkor kinek szólna? Aki nem követi, azt miért érdekelne egy olyan ember, akit nem ismer? Hát nem tudom. Ez olyan podcast, ahol mindenféle különböző vállalkozókat hívnak meg. És akkor lehet, hogy így érdekli a üzleti szféra egy csomó külön szelete. Nyilván annyit pofázok, hogy igazából elmondom, amit akarok heti 8 videóban, vagy nem tudom. De biztos jó egy másik szituba belerakni egy embert, meg máshol látni. Azért amúgy itt a Jól van ez ígybe is eléggé más hangulatot hoznak az emberek, mint amúgy a saját műsoraikban. Vannak, akik itt sokkal lazábbak, vannak, akiknek egy új oldala látszódik, nyilván, aki meg nem szokott állandóan véleményt mondani, az is egy érdekes dolog. Kezdődik a második hónap. Honnan számít? Vendéghónapok. A hónapjában nagyjából be is szerveztük ezt a hónapot is. Remek emberekkel, ne aggódjatok. Még egy ilyen hónap lesz. Na de, milyen hírrel kezdjünk? Nem tudok erre mit mondani amúgy. Én megnéztem videót, amikor a Redditen kim volt, és rohadt ideges voltam. Miért? Mert ugye maga a mutatvány az 5 másodperc kávé, és így az volt, hogy egy perces videóban 5-5 másodpercig így mutatják, hogy készül, és amikor lecsúszik, akkor egyik kb. Egy műholdról mutatták a videót. És így nem láttál semmit. A Szirmai Gergő kéne, ő nagy szakértője a deszkázásnak, de ugye az emletek világrekord. Amúgy nem tudom, mit gondoljak, de hogy kicsit amúgy én értékelem a Red Bullt, hogy ilyen baromságokat támogat állandóan. Ügyesen megtalálták, hogy mi az ön nísük. Itt a világrekord, tessék. Most izguljál, Barna. Amúgy kivert a víz, nagyon néztem. Félnék, nagyon. Ez elképesztő, borzalmas. Vízszint is az egész. Persze, mindenki tudom, ilyenkor az van a kommentelők egy csomó, semmiség, én is meg tudnám, de hogy azért ezek élőben parább dolgok, várjál. Hát de nem ment, passzak el essel. Na, erről beszélek. Mi ez a... Jó. Hát így látod az egészet. Jó, amúgy elég... Én azt hittem, hogy ez, amikor először rákatintottam, hogy ez a világrekord ilyen félcső lesz az egész, és a másik odáig följön, és aztán vissza. Hát úgy lenne jó. Mert legalább valami vízbe beleugrott volna. Hát jó, mondjuk biztos én valószínűleg rögtön orra esnék, és így lebukfenceznék folyamat. Hát nem lebukfenceznék, mert függőleges, 60 méter zuhanna, és meghalna. Függőleges? Hát ne, nézd már, hát ez hát, olyan, mint hogy egy panelnek az oldalára. Hát attól a nagy kép, amikor elindul. Ja, ijjajjaj, itt azért meggondolnám, hogy elindulok. Amúgy az elképesztő, hogy ebben időt és energiát toltak, kiszámították. Ez nem teljesen függőleges. Nem? Egy parkoló? Mi az Isten ez? Az első 10 méter biztos, hogy függőleges. Na mindegy, ez a világrekord is megdőlt. Lehet utána csinálni. Szirmai Gergő szakértő majd elmondja, hogy ez nehéz vagy könnyű. De úgyis emlják a kommentelők, hogy ez bárki meg tudja csinálni. Lemenni biztos. Nem biztos. Mostanában terjednek a social médiában, hogy most már ilyen kis kamera lehet mindenkinek, hogy mindenféle extrém sportot meg lehet nézni ilyen POV-ből, hogy valaki fogja azt ilyen extrém hegyeken, lesnowboardozik. A wingsuit, az a kemény. Az melyik? Hát amikor csak így leugrasz, mint egy ilyen, az a repülő mókus, és így repülsz a hegyek között. Ez nincs meg, és ilyen kurva gyors mennek, ilyen pár méterre a szikláktól, tehát így nézett, és így atya úristen, csomószor ilyen centiken múlik, hogy ne menjek neki egy sziklán 200-300 km/h. Fogalmam sincs, mennyi olyan, legyen 100, az a biztos. Nincs egy hajtómű vagy valami, hanem csak így szállnak. És a végén ugye egy ejtőernyővel valahogy, nem tudom, leszállnak. Azt nem értem ezeknél, hogy van az első, amikor jó, ezt én most egyedül megcsinálom. Mi ott a százalékos arány, hogy hányan érik túl az elsőt? Még mindig az kedvencem az a cave divingok, amikor ilyen átpasszírozzák magukat. Hogy az is gondolod be, most már kamerával bemész, megnézheted, visz zseblámpát, stb., de hogy voltak emberek, akik még így a technológia előtt ezt csinálták. Hát miért segít, hogy egy kamera. Hát az, nem, csak legalább láthatjuk meg mindent, fölvegy és megmutathassa, az lehet, hogy motiváció, de hogy így én ezektől teljesen ki vagyok. Majd írjátok be, hogy milyen legdurvább extrém sportok vannak, ami így csak nézni is már leízad az ember. Ezeket összeszedjük egyszer, mert... Reakció videó, indul a fókusz hát, reakció. Ha már megcsinálni nem tudjuk egyiket sem, mert gyávák vagyunk, vagy csak megfontoltak bölcsek. Nem gyávák. Te már ugye családos ember vagy, úgyhogy azért nem lehet csak úgy leugrani egy szikláról, és 200 km per órával repülni. Amikor fölmennek a sziklára, mindenféle csávoknak nem volt félelem érzete. Mindenféle biztosíték nélkül mászott ilyen hegyeken. De sok ilyen van szerintem. Hát ez is elképesztő számomra. Hát igen. Meg amikor vannak azok a videók, hogy ilyen felhőkarcok tetén ott lógnak, meg szaltóznak, ja, meg ugrálnak, és így amúgy ez klaustrofóbiás, tériszonyom van. Hát miről beszélünk? Miért nem beszélünk másról? Édes Istenem. Ami még érdekes, hogy így milyen popból, hogy az angol foci bajnokságban kezdték azt idén, hogy a bírón van egy ilyen. Igen. Mint régen azon Nike reklám volt. Lehet látni, hogy oda mennek és... Igen, igen, meg ahogy fut, amikor megy az akció, és így a bíró szemszögéből az... Hát nem egy extrém sport, de azért elég ritkán lát az ember ilyen betekintést. Az és rá szokták kapcsolni, amikor itt precsönnek el. Amúgy nem nézek túl sok meccset, meg a Manchester meccsek miatt azért általában eldúrottan kinyomom, úgyhogy nem sokat látok, általában azt, amikor kap egy gólt a Manchester, és akkor mutat a bíró közé, nem mindegy, hagy. És mikor veszi át az AI-ja? Vagy most hogy van a bíróknál? Már most soha, mert akkor nem lehetne csalni. Na, ha már foci. Tisztás foci volt? Igen, hát ez onnan lett kivágva. Hopp, hopp. Hoppá! Megkapja. Puff. Puffi. Ó. Amúgy vicces, csak hogy nem ő a miniszterelnök, vannak dolgok, nem, amivel foglalkozhatná helyet. Jó, hát ezt nem ő csinálta. Erre ez nem kellett új videót felvenni, ez csak a régi. Jó, de bazeg, ezt kell nézni a miniszterelnök a Facebookján, nem az, hogy izé... Berúgta nem a Magyar Péternek a KSH-n, amúgy csaltunk, de most már esküszöm, nem jó lesz nekünk. Hát szeretnénk Orbán Viktort, mert mondjuk tegyük fel, hogy nem pedofil hálózat működne egész Magyarországon, amiről így szeretik el hallgatni, meg mondjuk jók lennének az adatok, jók lennének az iskolák, akkor azt mondom, hogy jó, ez vicces. Meg hogyha lenne mondjuk rendes vita köztük, ezen kívül, meg ugye azon kívül, hogy megy a lejáratás. Hát jó, én is adnám, de most legalább már tudomást vesz a Magyar Péterről, már ami egy furcsa kampány, mert eddig mindig szerette azt, hogy megsemlíti az ellenfelét, és most meg állandóan ő is a Magyar Péterről beszél, meg róla vágnak össze videókat. Tegnap néztük azt, amikor a Magyar Péter szerelmes volt, ugye, az Orbán Viktorban. Ja, igen, igen, igen. Ez valami kivetít, azt gondolod? Nem tudom. Már mindig csak Magyar Péterre gondolom, amikor hát amúgy biztos sokat gondolnak a Magyar Péterbe a Karmelitában. Egy aranyos videó volt. Ez egy korrekt volt. Végre nem beleszállt valakivel. Megtorlásról beszélt, háborúról. Nézd ezt a cuki lány. Ő egy új AI színész, nem úgy aranyos, nem? Mi az, hogy AI színész? Én azt nem érzek be hírekből, hogy most őt becastingolták, vagy most háborognak Hollywoodban. Amúgy szerintem ezt félig poénnak szánta valaki. Nem gondolom, hogy most attól kéne bárkinek félni, hogy AI színészek lesznek, vagy az AI színészekkel kell majd játszani színészeknek, ettől is félnek, de hogy az nem tudom, hogy néz neki gyakorlatban amúgy. Oda raknak egy botot, és akkor utólag oda rakják az AI színész. Hát ez most is megtörténik, amikor tudom, a Thanos egy... ki a faszom a színész. Na mindegy, állott, és a fején lók egy hatalmas rúd, és akkor az a Thanos feje. Jó, de ott legalább a arc kifejezését azt meg jó, igen, leveszik. Igen. De hogy nyilván a Hollywood nagyon fél az AI-tól. Azt hiszem a Sorának is megjelent az új verziója, és elég kemény. Meg a Veo-nak is most. Hát az jó, de láttam van. Már nem 10 másodperces videót ezektől? Oké, tudnak egy 10 hát másodpercnyi kontextus. Jó, de ahhoz képest, amit egy évvel ezelőtt tudtak, ahhoz képest már elég rendben vannak. Már van, akinek megtévesztő is lehet, úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz ebből. Lehet, hogy lesznek AI filmek később. Hát de inkább úgy tudom elképzelni, hogy ilyen animációs filmek. Jó, amúgy ott is zavarna, mert ja, a művészet hiányzik belőle. De amúgy szerintem a színészeknél meg a... Pókember? Amúgy előrébb hozták, azt tudom, mondom, megint egy héttel. Tehát a színészeknek nem bizony túl sok beszélt jelentene, mert ki a faszom akar beülni a, nem tudom mi a neve, AI színésznőnek a filmére. Inkább az ilyen statisztáknál, nem? Hogy mit háttérben van 100 ember, de akkor innentől... Ez eddig is így volt, hogy amúgy ott volt 10 ember, és csináltak belőle 100-at, szóval írjam olyan kiért hozzá. Meg most azt láttam, hogy valamilyen AI világokat lehet már csinálni, úgyhogy VR-ban. Elmondod neki, hogy mibe változtasson a világ, és akkor rögtön legenerálja. Mi az a Genie, vagy mi a neve? Ez is ilyen egy perces kontextus van, vagy valami. Jó, de egyszer... Jó, de és elégettek rá 60 tonna szenet. Ez feltarthatatlan. De amúgy nem hiszem, ja, hogy annyit elégett? Ez is ja, nem tudom, minden, hogy mert gondolom azért... Hát figyelj, egy videót legenerálni, sőt nem is videót, hanem egy valóságot, még hogyha csak egy épület, vagy mit tudom én, az biztos kurva sok energia. Főleg ugye betanít. irányítani rá, de inkább nem menjünk bele, mert szerintem itt hamar kiütközne a hozzáértésünk. Igen, a fúziósról is inkább nem beszélek, mert Lili már beszélt a világjegyen róla, úgyhogy ott nézzétek meg a fúziós erőművekről a részt. Ha már világjegy, végre minden három műsorvezető egyszerre itt volt a stúdióban, és egy közös videót is csináltak. Összeállt a világjegye Avengers, igen. Milyen videó? Ki akartuk próbálni, hogy a három műsorvezető együtt beszél a tudományról. Na jó, elég legyen, foglalkozzunk egy fontos dologgal, ha már Orbán itt valakinek gólt rúg. Feldobta nekem ezt a videót, és nem szép dolgot mondott a Viktor a Hatházire. Én a Hatházi nevében ki fogom kérni ezt. Hát, hogy Hatházi úr, én nem vitatkoz, bolond. Hát most én tényleg nem akarom őt bántani, de az egy félnótás, tehát nem... Uh-huh. Hogy mondhat ilyet amúgy? Fölragasztom elkasára egy ilyen mobiltelefont, és azzal járkál a világban, és mindenfajta szerencsétlen. Borzva, az egész ember egy inkább szánalomra mért, hogy nem tekintem őt politikai szereplőnek. A múltkor a parlamentben is nekem támadt így mellkasra szorított telefon, és valami kádakat keresett rajtam, szóval... Mi azt, hogy nem tekinti politikai szerepnek? A nép tekinti annak, azért szavazta be őt a parlamentbe, mint parlamenti képviselő Zuglóból. Szóval, hogy mikben van, hogy ő eldönti, hogy ki lehet itt. Tudom, hogy mikben van, és amúgy igaza van, sajnos. Ettől függetlenül ez nem így működik, hogy ő majd eldönti, hogy ki a politikai szereplő. Hát de már szereplő. Úgy látszik, hogy hát, de egy kicsit úgy működik, mert, jó, mert, úgy mert működik a parlamentben már hány ellenzéki képviselő ki lett itt. Hát meg nem is az, hanem hogy rendeti kormányzás, hogy egy parlamentnek semmi értelme nincsen egyébként. Annyi értelme van, hogy nem tudom, hogy semmilyen felszólaljon, és jó, beszopassa őket. Mi? Az semmi magára húzon egy interneten azt elindult. Azt amúgy azon gondolkoztam, hogy nem jött jól, mert most ezt kitalálták nagyon ezt a Tiszaadót, hogy ezt fogják nyomatni, ez lesz a középpontban most hónapokig. Az olyan, hogy semmilyen ezt rögtön elterelte a figyelmet erről, már nem lehet visszaterelni a Tiszaadóra. Szóval ugyanarra a témára nem lehet. Kiszabadult a szellem a palaszból? Én biztos nem örülnek, hogy Tiszaadóval csomót baszakodtunk. Még a bíróság is mellettünk ítélt, pedig az Index véleménycikke alapján egy kampányt indítottunk. Na, még egy legalább itteni hír közeli. Görögországban betiltják a 16 éven alattiaknak a közösségi média használatát. Elképesztő. Érdekes szerintem, hogy ez már nem is sokáig kell várni. Október végétől a Facebook, TikTok, Instagram és az X használatát. Ha mondjuk a Reels-t, akkor viszont lehetne, vagy nem tudom, hogy működik hát ez. Hát aki Reels-en és TikTokon vagy Facebookon néz minket, az... Tehát most Instagramon is nem tudom, hogy az a káros, hogy képeket nézel, vagy az, hogy pörgeted a végtelenség is, a végén már csak ilyen náci dolgokat fog feldobni, meg pornót. Vagy hát úgy hallott. Valami ismeresen. Pornó is van az Instán? Hát ilyen soft pornó. Ja, hogy már láttam. Egyszer ránézel egy ilyen, hogy mi az ott az érdekes, onnantól csak olyan dob fel, úgyhogy inkább nem is megyek a kereső funkcióba. Hát főleg nem társaságba. Amikor Tindert nem tudom melyiket tiltani 18 év alatt. Az nem érthető, nem? Szerencséjáték, dohánytén, pornográf terjesztéssel foglalkozó weboldalakat, szóval Tumblr-t is. Tinderhez hasonló társkereső platformokra vonatkozik. 15 évesen még ne randizzál. Élőbe kell is. Jó, amúgy nem is lehet amúgy fiókod végül is. Akkor visszaszívom, igen, ez 16 év nem alatt. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz működőképes, mert valami olyasmi van ott, hogy... Valami applikációt fel kell tenni, és azt... Kitz Wallet nevű alkalmazáson keresztül hajtják végre. De hát egyszerűen csak kell egy telefon, ami nincs ez rajta, nem? Ez azért nem egy kiátszhatatlan dolognak tűnik nekem. Hát ezt tudni kéne, hogy működik innen a törvénykezés, mert hogyha oké, van a gyereknek a nevén egy telefonra muszáj rárakni, de akkor nem tudom, a szülő vesz egy másikat magának, azt odaadja. Mert ki az a szülő, aki azt mondja, hogy 15 éves gyerekem mindenképp TikTokozom, meg Instagramozom, úgyhogy kijátszuk ezt. Én nem tudom, ez még nekem odébb van, de hogy pont beszélgettem szülőkkel, és valahogy a szülők képernyő időket az beállíthatják. Nyilván most már jött a kommentbe, hogy szoktak kijátszani, hogy valaki Messengeren néz YouTube-ot, és akkor ezek kijátsz a képernyőidő. Mi? De, hát vannak ilyenek. Átküldesz egy YouTube linket magadnak. De hogy ez nagyon érdekes, hogy lehet valamennyire ilyenkorban még tudod, hogy mondjam, kontrollálni, mert egyszer nem tud telefonhoz jutni nélküled, bár lehet, hogy nem tudom, így mennek a suliban az ilyen csempész telefonok, főleg, mert azt még be is viszik. Meg ugye, a cipődet elcseréled egy telefonra, a cigire, mint a börtönbe. Meg most ugye a sulikban már nem lehet telefon nálunk, azt nem tudom, hogy ez mit jelent, hogy mindenkinek két telefonja van már. Valamennyire egyetértek azzal, hogy nem kéne. Amelyet nehéz érvenni, hogy hát tudjon már titokozni a gyerek. Ez a tiltás az általában nem a legjobb módszer. Nem mindig vezet arra, hogy valóban el fog tűnni. Ha tegyük fel tiltva van, akkor 16 évesen kerül először szembe veled a social media. Annak is van egy veszélye szerintem, hogy inkább az edukáció lenne a lényeg itt szerintem. Az a tiltás, hiába értesz fel egyet, hogy igen, ne pörgessék össze-vissza TikTokot, miközben lehet, hogy ott is vannak normális dolgok. A Facebook használat, akkor Messenger azért beszélgethetnek? Vagy hogy van ez? Az is rossz, ha mondjuk valakik megoldják, az osztály 80%-a megoldja, hogy Messengeren vagy tudják tartani a kapcsolatot, vagy hogy legyen valami Facebook fiók, de te nálad szigorúbbak a szülők, és kimaradsz, és akkor valahogy az se jó, hogy így kirekesztődsz. Nem tudom, hallottam már furcsa szorikat, de hogy így működnének a barátságok, hogyha nincs Messenger, akkor innen nincs, nem attól, kommunikálunk. Hát mi is hazamentünk, azt a MSN-en már fönt is volt. Jó, igen. Hát de azt nem tudom. Régen emlékszem, MSN, az el lett mentve az összes beszélgetés, voltak ilyen izé, és ez nem, nekem nincs meg, de úgy megnéz, nem nézném meg amúgy. Hogy vissza lehetne olvasni az MSN beszélgetéseket, úristen, de ígne a fejem, az nem, meg. Nem szeretném. Nekem az jut eszembe, hogy jobb azt a módban. A Facebookomat néztem vissza egyszer, hogy milyen bejegyzéseim voltak, hogy a gyerekként, nem, annyira nem voltunk gyerekek, de hogy így csak tényleg volt 30 barátod, és akkor igazából beszélgettünk, és ilyen kiírtunk a fasságot, és így visszagörgettem, és atya úr, én töröltem mindent a Facebookon, hogy... Égett a pofád. Nézd, miért azt gondoltam? Jó, hát gyerekek. Nem tudom, gondolom, a üzenetküldő platformok nincsenek tiltva, mert a WhatsAppot is social médiánk szokták beadni, ebben nem tudom miért. Nem látom a tiltottak között, melyik az, amit a fiatalok használnak, vagy már nem használnak. Snapchat. Nem ott szokták ezt. Például, ez nem az összes, gondolom, csomó mindent tiltanak. Én még nem vagyok meggyőzve arról, hogy a tiltás a jó módszer. Hát figyelj, arra biztos jó, hogy megnehezíti, és akkor kevesebben csúsznak bele. Most nyilván, aki akar, az fog találkozni ezekkel a alkalmazásokkal, már csak böngészőbe itthon, egyébként. Tehát, itthon hogy... ez, mondjuk a YouTube nincs benne, szóval az jó. De hát biztos... a példák között nincs benne. Hát jó, de az csak... A YouTube-ot fura lenne letíteni, annyi edukációság van, ott azért ott könnyebb találni, tehát a TikTokon azért ott is van, csak ott azért nehezebb. Mondjuk itthon kíváncsiak, ha ez meglépnék, és amúgy uniós szinten is ezt fontolgatják, hány influencernek az elérése csökkenne hirtelen a békafenek alá. De hát meglátjuk, hogy itthon lesz. Nem biztos, hogy át lehet ezt itthon vinni. Most félnek a fiatalokhoz nyúlni bármennyire. Szemen szedett hazugság. Vagy hát nem tudom, amennyi támogatottságuk van a fiatalok, nem kúrára mindegy. Mert... Na de, ha már támogatottság... Ha már fiatalok... Végig kell mennünk egy ügyön, a Szőlő utcai ügy és sok ügy, kapcsolódó dolog, igen, meg amit... Ózdi ügy, meg minden. Amúgy te most nagyon belástad magad az elmúlt napokban. Nem mondjunk ilyeneket, mert az túl nagy elvárás. Hát, de hogy nyomasztottad magad ezzel, nem? Amikor a 4-4-es cikkeket nem tudtam elolvasni, mert nem, csak ma reggel küldted el a körkódokat. Miért nem fizetsz elő te is? Jó. Nincs pénzem. Semmilyen úrral kezdünk, ő kezdte. Bement a Róna Jégonhoz, aki olyan keményen bánt vele, mint én a gyerekeiddel szoktam. Azon vagyok ki, hogy csomószor azon, hogy a Róna Jégon kérdezi, és a Semmilyen már így a választ így olvassa. Nekem úgy tűnik, előre meg volt, hogy azért meg volt beszélve, hogy mi lesz. És akkor persze egy-két keményebb kérdés azért Róna Jégon odamond, de például pont a végén van ez, amikor ugye ezekre a lejárató kampányokra kérdez rá Róna Jégon, és akkor látszik, hogy Semmilyen egyáltalán figyel a kérdésre, mint a Parasz reggeliben, ott is azon, hogy így a Kossuth Rádiós így olvassa föl egy percen keresztül a kacifántos kérdését, és az Orbán meg így ült, és így írogat. És nem is érdekli, mi a kérdés, mert tudja a választ, tudja, mi fog történni. Itt is nekem egy kicsit olyan feelingem úgy, volt. Úgy érzem, hogy kicsit nehéz napjai voltak, így ez alapján így. Megszakad a szívem. Fiatalkorú érintettsége sértetként, vagy elkövetőként nincsen. Azzal védekezik, és akkor ezt azért szögezzük le, hogy nyilván nem gyanúsítjuk itt a Semmilyen Zsoltot, meg senkit, meg a Rogán Antalt, meg nem tudom, még kik kerültek bele. Tehát azzal védekezik, hogy lehetetlen, hogy ő bűnös legyen, mert ebben az ügyben nincs kiskorú sértett. Olyan tekintetben igaz, hogy ez a ügy, amiről szó van, ez, hogy a Juhász Péter Pál, azt hiszem az a neve a Szülőci igazgatónak, hát most már felnőtt korú lányokat futtat kettőt. Ugye erről van az egyik ügy. Lehetetlen. Lehetetlen, mert ez felnőtt nők. Ugye azt felejti el, hogy a Juhász Péter Párról 20 éve vannak ügyek, és ugye gyermek otthonokban is dolgozott. 20 éve van róla olyan sztori, hogy 13 éves lányokat furikázott el nevelő otthonokba. Tehát ilyen kérdések viszont felmerülnek, de erről azért hallgat a Semmilyen Zsolti. Amikor felmerült a Zsolti bácsizás, vagy Zsolt bácsizás, az meg egy másik ügy, nem? Az meg, igen, az tehát ilyen, hogy... Az egy ózdi. Tehát a timeline az úgy szól, hogy letartóztatják ezt a Szőlő utcai igazgatót. és akkor ő tényleg azzal gyanúsítják, hogy felnőtteket futtat. Az más kérdés, hogy a múltjában előjöttek ezek a csontvázak, hogy ugye gyerekekkel is nagyon úgy tűnik, hogy futtatott, vagy zaklatt őket, vagy épp ő maga állt kapcsolatba velük, sőt, emiatt ki is rúgták egyébként, nem tudom, 2009-ben, nem majd erre visszatérünk. És aztán meg visszament, ugye? És utána jött a Fidesz kétharmad, és visszakerült valahogy egy vagy egy javítóintézet élére. Kéne lenni a igen, tehát ez az egyik ügy. A másik ügy, ugye utána jött az, hogy ez az ügyel kapcsolatban Kuslics Gábor, amúgy neveket felírtam, mert mindenki K betű is, bocsánat. Kuslics Gábor, nagyon jó. Egy ilyen szociális munkás, aki ebbe a gyermekvédelembe dolgozott nagyon hosszú éveket, és ő mondta, hogy ők már 10 éve bejelentést tettek erre az emberről, és ugye ott hangzott el az, ugye furcsa mód, hiába van erre a Juhász Péter párról egy csomó feljelentés, nem történik semmi, ugyanúgy ott marad a intézet élén. És erre mondta azt, hogy olyan pletykák járnak, hogy két magasrangú politikus védi őt. Ugye ez volt a másik ügy, itt senki nincs megnevezve. Ugye jön a harmadik, az pedig a Juhász Péternek volt egy ilyen interjú, egy ilyen nevét, arcát, semmit nem adta, csak egy ilyen, mi az, amikor elsötétítenek. Tehát egy ilyen interjúmban mondta valaki, hogy ő van szerzetes, és hogy 10 éve ilyen gyerekek mondták neki, hogy ugye hát oda éjszakánként ment hozzájuk, vagy vittek hozzájuk egy magas, vagy hát egy ember, szerintem így meg nem volt megnevezve egy politikus, és hogy nem tudták ki az, de hogy a tévében felismerték, hogy az a Zsolt bácsi egyébként. Szóval hogy ez volt a harmadik ügy. És utána a negyedik pedig Kánsz Csaba. Tehát a negyedik az pedig a Kánsz Csaba, aki csak Facebookra kírta, hogy ő úgy tudja, hogy a Rogán Anton meg a Semmilyen Zsolt az, akinek a gyerekeket szállítják. Ez egy ember, tehát hogy ugye beszélni fogunk arról is, hogy ugye visszatámadott rögtön a Fidesz, hogy megtorlás, meg hogy milyen a balliberális sajtó, hogy így vádaskodik. Senki nem mondta azt, hogy a Semmilyennek meg a Rogánnak ez köze van, egyedül ez a Kánsz Csaba kiírt a Facebookra. Miután a Semmilyen ezt maga, hát nem magára vette, ugye felsz ja, hát a parlamentet. Amíg a Semmilyen nem szólalt fel a parlamentbe, hogy ide nézzetek, addig nem írta róla. Meg a sajtó ezeket így. Szóval ez is egy nagyon furcsa, hogy ennyire meg vannak sértődve, és mint látjuk majd, gyakorlatilag a média ellen egy hadjáratot hirdet a Fidesz. Külföldi segítséggel ez egy fölépített támadás, ez eddig legdurvább. De közben látható, hogyha végignézel a timeline-on, amíg a Semmilyen nem kezdett el ordibálni, ami aztán utána nyilván hírértéke volt. Mert hát a parlament már... azért tudós, igen. Azt nem, amikor a föl... Onnantól kezdett el mindenkit foglalkoztatni az ügy, szóval ez nehéz. Ha csak nem a Semmilyen is egy beépített embere volt a brit titkos szolgálatnak, mert ő hangosította fel az ügyet, és akkor úgy van előadva az egész, mint hogyha valami olyan összeesküvés lenne, de hát láthatóan nem foglalkozott a sajtó addig ezzel az ügyel annyira, amíg a Semmilyen nem hozta be ennyire. Hát a sajtó sem, tehát a neveket a sajtó biztos, nem hozott, az, hogy egy ember Facebookon ezt kírja, és utána a neten elkezdenek az emberek ezt megosztani, pletykálni, az már egy másik kérdés, de hogy azért ezt kár lenne a sajtónak felróni. Na, és akkor onnan indultunk, tehát az, hogy a Semmilyen azzal védekezik, hogy gyerekek itt ebben az ügyben nincsenek, ez lehet, hogy igaz, attól függetlenül a sztoriban, az egészben nagyon sok gyerekről van szó, 20 év alatt ráadásul. Hát itt rögtön megy már a szarkenés. Következésképpen sem politikus, sem kormánytag, sem senki nem merülhet föl ebben az ügyben, mert nincs fiatalkorú sértett. Amikor ez a logikai bugrás. Igen, de amúgy az Ózira, ugye a Juhász Péter videója egy Ózd környéki nevelőintézetről volt szó, azzal meg úgy védekezik, hogy Ózdon nincs is nevelőintézet. Hát senki nem mondta, hogy ott van, az is lehet, hogy bezárták azóta, ez egy 10 év sztori. És ő azzal védekezik, hogy Ózdon nincs, úgyhogy az nem is lehet. Az olyan, mintha a Viszki is azt mondaná, hogy hát ez a bank már bezárt, hogy ezt biztosan tudtam kirabolni. Ezt a Juhász Péter Pál nevű urat életemben nem láttam. Következésképpen az az állítás, hogy ő a pozícióját politikai támogatásomnak köszönheti, az azért képtelenségben azt se tudtam, hogy a világon. Ezt meg aztán végképp senki nem mondta, hogy a Semmilyennek köszönheti a támogatást. Azért furált volna azt mondja, hogy én ismerem. Tehát hogy azért ezt nem nyugtatott meg. Kettő, ez az ember, ez több mint 20 éve, és amúgy akkor megnézhetjük a timeline-t. Több mint 20 éve annak róla ügyek, hogy kiskorút kivitt az intézetből, hogy zaklatott, összejött vele, emiatt felmentették, visszarakták, megint feljelentették. Szóval a Kuslics Gábor, ő mondta, hogy 2015-ben, 10 éve feljelentették a rendőrségnél ezt az embert, és ott a rendőrség ugye azt mondta, hogy nyugi, nyomozás folyik ellene, fedett nyomozás, írd alá ezt a titoktartási szerződést, el van intézve. 10 éve volt ez, és nem történt semmi. Dajcs is mondta, hogy ez nagyon lassú. Nagyon lassú, főleg, hogy 2009-ben már kirúgták ezt az embert, és utána valahogy visszakerült. Csoda, hogy nem kapott kitüntetést. A fideszes csepeli polgármester jelöltnek a nyomására, vagy az ő terjesztette föl. A kitüntetést azt viszont kapott. Igen. Is. Persze. Jó, sőt, amúgy a M1-en, M1-en rendszeres vendég volt. A, nem is az M1-en, hanem a MTV-ában. Tehát a Duna TV-n. Keresztény, ilyen keresztény, ez nagyon keresztény ember, meg hogy ilyen becsületes életet él. Ez volt a... Igen, meg saját volt portréfilm is róla. Volt egy kis cég, hogy amikor letartóztatták, kitöröltek mindent róla. Rengeteget szerepelt az MTV-ába. Azt is tegyük hozzá, hogy itt a semmién, hogyha most nézzük még Time Stampeget. Igen, ez az. Itt mondja, hogy azért bukott meg ez az ember, mert hogy ők ugye a pedofil törvényt azt ők hozták, nagyon kemény az átvilágítás, és ez is egy hazugság, mert az átvilágításon átment az ember, és utána mi az névtelen feljelentésből indult ez az egész sztori. És utána másodjára már nem ment át, mint a feljelentették az embert még egyszer. Ő egy átvilágításon átment, úgyhogy 2009-ben kirúgták, mert zaklatott egy lányt a nevelőintézetből, vagy ilyen sztorik voltak, hogy elvitte lányokat a nevelőintézetből. Azok után egy 2015-ben megint ugye érkezett bejelentés, meg azt mondta a rendőrség, hogy fedett nyomozás zajlik, legalábbis a Kuslis Zoltánnak ezt mondták, Gábor? Gábornak. Ez rettenetes. Minden, jó, hogy fölírtam, tudtam, hogy ez kelleni fog. Tehát ennek az emberek azt mondták, hogy fedett nyomozás van 10 évvel ezelőtt, tehát akkor hogy mehetett át valaki egy átvilágításon, hogyha tényleg ez igaz? Meg amúgy, hogy megy át egy átvilágítás az, hogy amúgy őt 20 éve kirúgtuk, mert zaklatott gyerekeket. Érthetetlen. De átment, és akkor itt most azzal magyarázkodik, hogy hát mi a legszigorúbb törvényeken azért kaptuk el, mert átcsúszott. Úgy, hogy az ember egy igazgató egy javítóintézetbe, és ilyen izé Lexusszal járt, meg kabrióval, bazd meg, meg a csaja ilyen Ford Rangerrel. Ez nem tűnt föl senkinek, bazd meg. Hát NER környéken ez az a normális. Azért megnézném a többi javítóintézet igazgatóját, hogy ők is ilyen vagyonnal rendelkeznek. Nem ártana megnézni, de... Nem ártana, de sajnos vizsgálóbizottság nem lesz ebből az ügyből. Érdekes, hogy akkor az a csávó is a kereszténységet, meg a, ezek szerint azért is riportolták meg egy csomószor, mert hogy milyen szent életű hát volt. Hát példamutató keresztény. Róla is kiderült, hogy nem. Szóval ez lehet, hogy nem is olyan... Nem egy jó védekezés. Nem, de hát mondjuk ez mindegy. Ez a önérzetesség, ez mindig segít amúgy. Igen, és az mennyire a keresztény értékrend az, hogy itt a Semmén Zsolték és a pártja és a pártközössége hány lejáratú kampányt intézett. Erről is szó lesz a végén, de azért ez kicsit álszent számomra, hogy itt elmögé bújik. És minden az én portfóliómban van. Az egyháziak is a határon túliak, ezért definitívan de tudja, adom át. De ha tudja, hogy érintett gyermekvédelmi ügyben, akkor mondhatja azt, hogy nem, ugye? Hát akkor nem kapná meg, hogyha ő neki priusza hát lett volna. Ez de volt! Kirúgták be az meg 2009-ben. Az orosz papról lehetett tudni, hogy valami van a füle mögött. Amikor a kitüntetés igen megkapta? Nem. Hiszen Oroszországban is téma volt ez, az Európai Unióban is téma volt ez már. Hát ez hozzá minden esetre nem jutott el, egyébként megért. Hát. Hát nagyon most átnézik a dolgokat. Hát ilyen átvilágítások vannak. Hát ezt most pont nem tudtuk. Csak a Google-ben kellett volna rákeresni a nevére. Csak a világon mindenki tudta, és utána cikkek voltak előtte, utána. De hát ők nem tudták, hát az egyik nem jutott el. Orosz, és mondja, hogy a Oroszország... Ez a orosz diplomáciának a része. Tehát így megy ezek a kitüntetések. Külügyi természetű volt a javaslat, hiszen az Orosz Egyház külügyi hivatalának a vezetője. Érdemes lehet tisztázni, hogy átadom. Igen, vagy értem. Érdemes lehet tisztázni, hogy bárkivel a Szőlő utcából, aki valaha lakója volt, aki nevelő volt ott, volt-e valaha valamiféle ismerettsége, kapcsolata? Soha senki. Soha. Azt mondta a parlament... Hasonlóképpen Ózdon se voltam életemben. Azt mondta a parlament... Soha nem volt dolgom Ózdon. Igen. Soha nem volt Ózdon, jó. És a környékén? Ózdi ugye az egy külön történet, azt egyelőre nem is nagyon lehet érteni. Egyébként nincs is ilyen intézmény. Igen, azért nem. Hát itt azért Rónaig nem nagyon ment bele a mondatértelmező, hogy Ózd környéken azért lehet, hogy van. Mondta a parlamenti felszólalásában, hogy több mint 10 éve nyomozás zajlik a Szőlő utcai ügyben. Azt később Gulyás Gergely ezt a mondatát megcáfolta. Azt mondta, hogy csak egy éve. Önnek honnan volt ez a tíz? Ez is érdekes, hogyha egy éve van, akkor hogy ment át a átvilágításra a nyomozáson ellene? Mert elvég a átvilágításra meg 8 hónapja ment el. A messziről büdösnek tűnik, hogyha egyfelől rögtön mész mindenhova védekezni, hogy te mekkora ártatlan vagy, és közben egymásnak ellentmondó dolgok jönnek ki folyamatosan. Megvizsgálni azért nem akarják, mert a vizsgálóbizottságot leszavazták. De kiadtak egy 3 oldalas vizsgálati anyagot a fél óra azelőtt, hogy megkapták erre a felhatalmazást. Nem, szóval nem ilyen megnyugtató érzés, hogy jó, ez egy egyszerű ügy, le van zárva, hanem azt látod, hogy így mindenki más mond egy kicsit, össze-vissza kavarodnak itt az információk. Ilyenkor az embernek az érzés, hogy itt valaki nem őszintén, valami nem oké, itt valamit el van hallgatva, mert különben nem lenne állandóan az, hogy jó, hát akkor ezt rosszul mondtuk, ez akkor ez máshogy volt, szóval a hülye is levágja, hogy valami nem őszinte. És egy ilyen ügyben az egyetlen módszer lenne, hogy levakard magadról, hogy teljesen átláthat láthatóvá teszel mindent, konzisztensen kommunikálni mindenkinek számára, mindent vizsgáljanak meg, itt van minden irat, stb. Minden ellentétes ezzel, ami azt érzed, hogy valamit nem akarnak elmondani, ez csak olaj a tűzre. Nem? Meg ez egész Zsolti bácsizás, meg hogy most ki az, vittek gyerekeket, ez oké, okay, egy pletyka szín. De az, tehát hogy a rendőrség elvileg 10 éve a látképe van, az, hogy 20 éve ilyen infók vannak róla, és az ember mindent megúszott, az tényleg nem tud egyszerűen más magyarázat lenni, mint hogy valahonnan védték. Mert különben mi a magyarázat a rendőrségnek? És miért nem arról van szó, hogy a rendőrség mi a faszomat csinált 10-20 éven keresztül? Milyen titoktartási iratott alá Kuslics Gáborral? Mert ugye ő arról nem beszélhet, de hogy volt ilyen? Elvég volt ilyen, mert ugye volt egy RTL-es hír, hogy behívták ugye a rendőrséget kihallgatni, és ők is meglepődtek, hogy ilyen van. Mi a fasz? Mind lepődtek, nem ők iratták? Ki iratta alá? Erről beszél már valaki, hogy a rendőrség mi a faszomat csinált 10 éve? És hogy megy át valaki egy átvilágításon úgy, hogy nyomoznak ellene. Vagy akkor nem nyomoztak? Akkor csak le lett szerelve a Kuslics Gábor, meg a nevelők, akik bejelentették éveken keresztül az ember. Erről nincs szó. Arról van szó, hogy hát én nem jártam Ózdon, meg hogy csak felnőtt korú sértett van, úgyhogy nem lehet pedofil. Oké. Okay. De bazdmeg, hogy a rákban. És amúgy van, ilyen is lesz a Vásárhelyről is, ugye a bicskei pedofilról, róla is volt ugyanez, hogy a rendőrségre érkezett bejelentés. És utána a rendőrségem vagy az ügyészségen elkeveredett az ügy. Hogy? Akkor most vagy a rendszer szar, vagy valaki tényleg védi őket. De ugye nincs kinyomozva, nem kapunk semmi információt róla. Itt mosdatja magát ez a szent fazék, hogy lehetetlen, hogy ő bármit csinál. Olyan ez, hogy most így benne vagy, így próbáld követni a napi híreket, de ez egy ilyen másik, objektívabb távlatból, amikor majd visszanézünk erre az ügyre 10 év múlva, addigra már valószínűleg tényleg mindenkinek egyértelmű lesz itt a mismásolás, hogy hogy lehet, hogy állandóan gyermekvédelmi, pedofil ügyek kerülnek elő, és valahogy mindig abban azokban az ügyben így nem ment a nyomozás, és megakadt, vagy nem jutott el, vagy kitüntetett, vagy valaki védte, hogy valami mindig bűzös ezekben az ügyekben, nem akarják kivizsgálni, azért ezt mindenkinek egyértelműnek kéne lenni, itt valami bűzlik, valaki nem őszinte, és bárki, aki ezt beszopja, az olyan, mint amikor tudod, hogy van egy szituáció, és 10 év múlva rájössz, hogy azt a kurva Isten, hát ez egyértelmű, mi volt. Hát vagy ez, vagy tényleg akkora szar az egész igazságszolgáltatás rendszerünk. Az is az ő saru. Hát én persze, nem azt mondom. Tehát, hogy itt most nincs más magyarázat, vagy a rendőrség és az ügyészség dilettáns barmok gyülekezete, akik képtelenek bármit megoldani, vagy azon tényleg, hogy politikai, vagy hát felsőbb utasításra egyszerűen nem hallanak ezek az ügyek. Ugye döntse el mindenki, hogy mit gondol. És ugye ez majd nem tudom, a később erre fut ki, nem tudom, mondandónk, hogy ez a probléma, hogy ilyen felmerülhet. Itt két különböző dologról van szó. Az alapcígben, amivel ez az egész elindult, ott nyilatkozta az illető, hogy már korábban 10 évvel ezelőtt is volt egy vizsgálat, ami nem tudom, milyen eredményre vezetett. Egy dolog biztos. Most hát azért nem tudja. Le. Gondolom nem nézett utána végül, és nem érintett ebbe, nem erről szól az egész közélet, nem ezért járja végig a sajtót, meg nem a parlamentet. Miért sok dolga lett volna, mert mit csinál? Hát nem csak portfóliójában, nem tudom, már hallottad, ezt mit csinál? Keresztény dolgokat, vagy valami ilyesmi. Ja, és azt tegyük hozzá, ugye kérdezi, hogy volt-e már azzal is védekezik, hogy ő soha életében nem volt gyermekvédelmi intézetekben. Úgy, hogy ő egy egyházi kapcsolatokért felelős miniszter, meg az egyház mindene. Megnéztem, az gyermekotthonok, meg a nevelő 18%-a egyházi kézben van. Minden ötödik, 5-6. Ilyen intézet egyházi kézben van. Akkor hogy a faszomban nem volt 15 év alatt, mint miniszterelnök helyettes egybe se? Ez kurva gáz szerintem. Ráadásul a nevelő otthonoknál, vagy mi a fasznak nevezik, ott meg valami 80% fölötti ez az arány. És akkor ő nem volt? Nem tartozik a portfóliába, ezt mondja, nem tartozik a portfóliába. Mi a faszom tartozik a portfóliába? Azt, hogy kitüntesse a pedofil papot? Mert az úgy tűnik, a portfóliójában van ennek az embernek. Az mindig. Ő nem tehet sem... Ott se volt. Nem ott se volt. Lehetetlen, hogy ott lehet. Soha értem, hogy ott Ózdon például. Az is baj amúgy. Hát 15 év alatt azért lehetett volna Ózdon. Én nem kéne nézni, igen, egy kicsit az országban. Magyar Péter több helyen volt fél év alatt, mint az ember 15 év alatt. És több gyermek otthonban. Pedig Magyar Péternek se tartozik a portfóliójába, hogy gyermekotthonokban járjon egyébként. A felnőtt nőfuttatásban lévő Juhász Péter Pál, mert egy olyan szigorú törvényt hoztunk, ami a személyes átvilágítást beszéltem, igen, nagyon átlehetővé. Juhász Péter Pál pont azért bukott meg, mert a szigorú zélútoleranciájú pedofil ellenes törvényt keresztül. Ezen átment, ezen átvilágításon. Egyszer átment rajta. Úgy, hogy 2009-ben kirúgták emiatt, bazd meg. Ezt Tehát, hogyha a Telex meg a Válasz Online ki tudta nyomozni, akkor reméltem volna, hogy akik átvilágítják ezeket az embereket, ők is. Nem, valahogy nem sikerült. Bármit. Valahogy nem sikerült. Ami elkerült a figyelmük. Milyen sok embernek elkerült a dolog figyelmét. Kapcsán őt felmentették már a tisztségéből, akkor egy olyan ügyben, amivel egy fiatalkorú lányal volt nem kívánt kapcsolata, tehát fogalmam meg sincs. Nem engedett kapcsolata. Fogalmam sincs. Mi közöm ehhez, figyel? Szerkesztő. Mi közöm nekem ehhez? Én csak... Hát nem tudom, eddig azt mondtad, hogy nem volt kiskorú érintett. Most meg hirtelen van kiskorú érintett, de arra meg fogalma sincsen. Hát, igen. Ez se néz ki, ez hanem, hogy portfóliájába. Én ismerem ezt az ügyet, amiről egy hete pofázok, folyamatosan is védem magamat, és semmi közöm hozzá. Járjak utána, olvasok el egy-két cikket. Én tegnap elolvasom egy-két cikket, és tudok beszélni róla. Ő miért nem? Mert ismerik az igazságot. Amúgy azon gondolkozom egy csomó, hogy ezek, akik tényleg ott tudják, hogy mi az igazság, ilyenkor valószínűleg ez a nyúlüreg az még sokkal-sokkal mélyebb, és csak így nézik, hogy az emberek mit találgatnak, milyen dolgokat konspirálnak, és akkor nevetnek, vagy nem tudom, mi van bennük, hogy ezek, tudnátok, ezt gondolja most, ha tudnátok, ez még rosszabb benne, gyerek. Ez még sokkal rosszabb benne, vagy nem tudom, kíváncsiak milyen abból a szemszögből, akik tényleg tudják az igazságot látni, hogy itt próbál találgatni a média. Adam, a 15 éve teljhatalommal uralkodó kormánypárt miniszterelnök helyettesnek mi köze hozzá, hogy pedofilokat simán kineveznek javítóintézet élére, és talán a nyomozati folyamat elakad valahol ügyészségen, a rendőrségen? Hát mi közöm hozzá? Mi közöm hozzá? Mi vagyok én? Egy miniszterelnök helyettes ebben az országban? Igen, bazd meg. Faszopó. De ez egy olyan vérvád, olyan identitásbeli dolog, sőt, egy olyan támadás, ez a kormány egész. Sőt, végeredményben. Az egész... De énkor amúgy ez fenyegetés is, hogy ugye, ez a kormány egészére van. Szóval a gyerekek, a én bukok, mindenki. Mert ugye elején meg arról magyaráz, hogy őt érte azikat felszólalni, vagy később magyaráz erről, hogy neki azikat felszólalni, mert őt érte ez a vád, meg hogy ők magánperes eljárás, blablabla. Bla, bla. Most meg már hirtelen az egész kormány. Akkor most dönts el, akkor miért szólalt fel, hogyha a kormányt ír a támadás? És egyébként teljesen jogos néri a kormányt a támadás, mert bazd meg, ez az ember 20 éve, több mint 20 éve tudják, hogy mit csinál, és mégis ott lehetett. Akkor működik az állam, szerinted? Szerintem nem működik, vagy nem úgy működik, ahogy kéne, vagy hát ugye tudjuk, hogy úgy működik, ahogy kéne, mert ugye az a fontos, hogy minden pénzt és hatalmat az Orbán Viktor körébe ügyenek. Ez jól működik. Az nagyon jól működik. Azt kitalálták 15 év alatt. Igen, igen. Hát néha, igen, lehet, hogyha leszarod a kormányzást, csak így rohad le alattad, akkor egyfelől egyszer csak ott vagyunk, hogy tényleg lerohadt, és kezdenek kiesni a csontvázak, meg másfelől lehet, hogy a nagyhatalmú politikusok ezt kihasználhatják a saját perverzióikra például. Lehet, hogy vannak bizonyos elméletek, ami szerint a hatalom az amúgy a hatalomban olyan emberek felülreprezentáltak, akiket a legkevésbé akarsz hatalomban látni, mert ez a hatalom valahogy vonzza ezeket az embereket. Most kár ezekből nem erről beszél, következtetéseket de vonni, hogy ítélkezni. És nyilván 15 éve van ott egy csomó ember, biztos, hogy van azok között, aki beleesik ebbe a nem kívánatos hatalom, nem jó hatása van rá körbe. 15 év alatt biztos, hogy felgyűlik azért pár csontváz. Nem mondom, hogy a semmilyen az, de azért nem megnyugtató, és ezért sem túl jó, hogyha ilyen ritkán vannak lecserélve, mert azért az emberben gyűlik a feszültség, hogy azért biztos, hogy van csontváz, de ilyenkor bevédik egymást, ilyenkor eltusolnak dolgokat, úgyhogy néha egy ilyen tisztító kúra kéne, hogy jöhessen valaki, aki utána jó esetben nyilvánosságra is hoz mindent. Mert egyszerűen ez a hatalom, ez egy ilyen mint egy méreg, így felgyűlt már Magyarország testében az az elmúlt 16 év, de mondhatjuk az elmúlt 35 is, mert ugyanaz az elit uralkodik. És ezt egyszer ki kell mosni, mert már tényleg hiába titkolják már, hogy beteg, látszik a minden tünet. És akkor most mondhatják, hogy én nagyon egészséges vagyok, de közben járni nem tudok, rohad az arcom, meg minden, köhögök, vért szarok. Hát és akkor azt, hogy a magyar állammal egyenlőnek érzik magukat, hogy őt támadják, akkor a magyar államot támadják. Ez az ember, ez miniszterelnök helyettesként több rénszarvas lőtt le és vitt el helikopteren, mint ahány nevelőintézetbe járt. Ok. És teljesen norm. Mi közöm ehhez? Ja. Mi közöm ehhez, bazd meg. Hát akkor menjen el kapálni, hogyha nem akar foglalkozni az országgal, az állammal. El lehet menni, menjen vizét tölteni, nem tudom, Spárba árufeltöltőnek, vagy kasszázzon, hogyha nem érdekli, az mi az, hogy mi közöm ehhez? Hát a kasszába azért kikéri nem magának. Fideszes ne lakják kasszába, jó? Teológus bácsi. Állam szerkezet ellen, és a személyes identitásom ellen, aminek a súlya megköveteli azt, hogy nem hagyhatom a levegőbe. Ugyanis az a helyzet, szerkesztő, hogyha a kormánynak két tagja ilyen szörnyű vádakban bűnös, akkor az a kormány nem maradhat fönn, sőt a kormány pártok sem. Ahhoz először ki kéne vizsgálni, nem? Hát egy-kettő meg szerintem, hogyha az a kormány olyan gyermekvédelmi rendszert épített föl, és olyan átvilágítást, ahol egy strici, akit már pedofiliával, gyanújával, meg gyermekek zaklatása, bántalmazása, kerítésével már bejelentették többször, többen, több különböző időpontban, több különböző intézetbe, meg már kirúgták, és még így is itt lehetett 20 éven keresztül, akkor szerintem teljesen jogos a kritika, hogy ez az állam nem működik. De itt ők ugye, hát, ez csak egy pletyka. Ez csak egy pletyka, amiért meg akarják dönteni. Puccsot kísérelnek meg az állam ellen, ugye. Mm. Nincs a brit titkosszolgálnak jobb dolga, mint a magyar állam ellen nincselkedni. Akkor viszont az államszervezetbe vetett hit is megrendül. És akkor a következő pillanatban már ott van az állam szétesése, és megyünk egy új majdan fel. Ez a megrendülés... Új majdan, igen, meg az államszervezetben hit megrendül. Na, arra, hogy kegyelmet adtatok egy pedofil segítőnek. Vazd meg! Mi a faszról beszél az ember? És az a közt... Tehát, hogy kegyelmet adtak egy pedofil segítőnek, aki ebben részt vett, egyikkel sincs semmi. Nem derült ki, hogy miért. A Novák Katalin azóta teszi zsebre a havi, nem tudom, 5-10 millió forintját. A Balogh Zoltán ott maradt a református egyházban. Mi a faszom ő? Püspök, mondjuk rák van ott, nem tudom. Valami. Varga Judit az ugye épp most visszahívják, mert a Júci milyen tehetséges asszony. Ezek az emberek ugyanúgy ott vannak, gyakorlatilag semmi nem ért őket, szegény Novák Katalin ugye le kellett mondania. Igazából minden a benefit az maradhat, ugye minden maradhat, csak dolgozni nem kell már, meg ott mosolyogni, hogy ő milyen védőszentje az embereknek. Hát kivéve a gyerekeknek, az elesett gyerekeknek. De megrendülhet a hit a magyar államban. Hát. Szörnyű lenne amúgy. Igen. De ezt nem szeretnénk mi se, igen. Ez semmiképpen sem. Talán most az ön bal szerencséje, mert hogy éppen ez történik. Tehát, hogy van egy állítás, és hiába cáfolja, ettől még kering bolyong a közvéleményben. Noha nyilvánvalóan nem igaz. Ettől még kering és bolyong, mert nem hiszik el. Noha nyilvánvalóan. Hát a nyilvánvalóan nem igaz, ez nem így működik. Tehát, hogy most... Meg hát akkor miért lett leszavazva a kivizsgálás, hogyha teljesen ártatlan? Pedig aztán nekik nem kéne a kivizsgálástól férni. Hát igen, hogyha nyilvánvalóan nem igaz, akkor miért nincs kivizsgálás? Miért egy három oldalas... Négy, azt mondták négy. Hát gondolom jó, mindegy. Akkor legyen négy, de hogy semmi nincs benne erről az ügyről. Arról nincs semmi info, nincs arról, hogy mi a szar történt itt az utóbbi 20 évben, hogy az ember csak most került, ráadásul egy feljelentés alapján. Tehát, hogy nem az átvilágítás, nem azért, mert amúgy nézték, hogy bazzik, ezt az embert már kirúgtuk egyszer, meg amúgy ilyen gyerekeket molesztál, miért van itt? Nem, egy bejelentés alapján. Ez nem volt benne a jelentés. Az volt benne, hogy ukránok, meg angolok, meg a Rocker Zsolti. Faszom van ezek. Hülyék vagytok? Ki akartok hülyének nézni, bazd meg? Ez tényleg Rocker Zsolti van benne, igen. Mit keresett a Rocker Zsolti? Nem olvastam azt az agyrémet. Ugye puha faszú Tuzson Bence tákolmányát. És akkor arra megy ki az egész, hogy megtorlás lesz. Hát ilyet nem lehet mondani, hogy pedofil valaki. Jó, ez oké, egyetértünk, csak akkor mondjuk a Jánbor András sem miért sikerült ezt mondani. Akkor még ott tapsolt a semmién is. Most meg már, jaj, hát ilyet mondani keresztény, meg a feleségem van, meg gyerekeim, jó Isten. Feleségem van, meg gyerekeim. És igen, a gyerekeim, a feleség is van, jó. Hát nem biztos, de ilyen van neki van. A legszigorúbb filenes törvény van. Ha az almák között van egy rohadt alma, azonnal ki kell vágni. Igen, 2009-re kivágták, és visszavettétek balzmeg. A legkeményebb ellenes fellépés, és valóban mindent meg kell tennünk, hogy a gyerekek, és egyébként a nevelők is méltó módon... Azt mondta, hogy soha nem jár gyermekintézményben még. Honnan tudja, hogy élnek ott a gyerekek? Hát vagy hogy dolgoznak ott a nevelők? Hát azért az ember hallja, látja, főleg most, hogy mi jut a támadás. Akkor nem akart bemenni amúgy? Hogy megnézze, mint... Lehet felismernék. Nem találtak még olyan gyermek ott, hogy... A tévéből felismerni. Hát jó, de nincs tévé egy gyermek otthonban, azért WC sincsen. A penészen nézik. Falon? Milyen tévéről beszélsz, hát ne idegesíts már. Tudod, az ember jobban elmélyült benne. De én személy szerint, miután nem tartozott a portfóliómba, nem. A portfólióban nem tartozott. Ebben a világ. Azt mondja a kormány, hogy ez... Nem tartozott a portfóliója. Amúgy senkinek se Fideszben lehet, hogy ez sem túl jó. Gondolkodott azon, hogy milyen helyzetbe keveredett? Azon módon is, hogy az elmúlt években rengeteg hasonló karaktergyilkosságot követett el a Fidesz-KDNP. Tehát kérdezném, hogy mit üzen azoknak, akiket utóbb bebizonyítottan hamis váddal illettek. Legyen az Bajnai Gordon, Vona Gábor, nem is tudom, Juhász Péter, Márki-Zay Péter felesége, amiről ezekről a dolgokról sorra kiderült, hogy azok úgy nem igazak, vagy egyáltalán nem igazak. Szerkesztő úr, engem is ért, de van egy nagy különbség. Ilyen súlyú Ez engem ért. Ilyen súlyú vád még nem volt. Hát valószínűleg... Nem, Na volt azért. Hát pont a Jámborra volt, mert ugye neki az lett, hogy az egész ez szikra mozgalom, egy pedofil mozgalom, tehát... Szóval volt ezek szerint? Volt. Nem mondd igazán. Pont pedofilozás volt egyébként. Gyermekgyilkosság. Igen, tehát az, hogy a Márki-Zay feleség egy gyermekgyilkos, és ezért amúgy akkor elveszett a munkáját, nem tudom is azzal mi lett. Szerinted ez nem egy tragédia, hogy 20 éve csinált ezt a munkát, mint szülésznő vagy bába, és utána a fideszes média elkezdte. Most ja, hát igen, igen, én is azt mondom, én hogy ez csak azért zavarja, mert most ő éri. Mert az, hogy a Márki-Zay feleség elveszi a munkáját, meg a jó hírét, és gyerekgyilkosnak nevezik bazd meg, hát ez nem olyan kemény, mint engem. Én családom van, én keresztény vagyok. Ők is úgy élték meg, nem hogy ilyen súlyú még sosem volt az életükben. Az, hogy valakire biztos. Azt mondják, hogy mondjuk homoszexuális, vagy valami hasonló, azért csúnya helytelen dolog. Gyilkos, mint Márki-Zay Péter felesége. De olyan, hát ezt így ignorálja. Nem, mi mondjuk, hogy jó, hát nem, ott, nem szándékos. Nem tudom, hogy pontosan, hogy volt, de azt hiszem a bábaságával kapcsolatban igen. Volt, nem pedig az, hogy egy szándékos gyilkosság. Tehát ez ja. Nagyon nagy különbség. Nem, mert semmi is ott eldönti, hogy kinek mi szarérzés. Vagy pedofíliával vádolni valakit, ilyen súlyú dologról nem volt. Ugye a hatház is megölte a szomszédját egyébként. Soros megölte volna az anyját. Vörös vonal átlépés. Ez a vörös vonal. Itt a vörös vonal. Tehát az, hogy a Márki-Zay feleség egy csecsemőgyilkos, nem vörös vonal. Az, hogy a hatházi megölte a szomszédját, nem vörös vonal. Az, hogy a Jámbor egy pedofil, és az egész szikra mozgalom pedofil bújtató, védekező mozgat, az nem az. A Zsolti is pedofil volt, az Puzsér is pedofil mosdató volt. Mindenki. Az meg. És akkor most a vonal ugye buzi, mert a Terry Black. Kiderült, hogy nem az. Hát akkor most mi van? Az nem volt vörös vonal. Ő is egy családos ember gyerekekkel. És azt kell olvasni a gyerekének, hogy a Terry Blackkel szex az apja. Hát szerint ez nem. Most jött el. Segény Zsolti. A vörös vonal tudod, hol húzódik meg? Ja, Fidesznél. Hát igen. Semmilyen Zsolt. Bácsinál. Na, Istenem, hagyjuk is a Zsoltot. Na, és akkor itt jön az. Itt jön az, hogy mi itt le van írva, hogy igen, itt hogy most hányszor, hányan jelentették ezt az embert, de igazából ezt elmondtam 100-szor, hogy arra megy ki ez most ez az egész, hogy itt a Kocsis Máté, az Orbán, a semmilyen fölháborodnak, hogy ez egy a magyar államba vetett hit, meg csorbító ügy az egész, hogy már vissza itt a puskám, te. Ja. Hogy, hogy a Kocsis Mátéba belehallgathatunk, hogy miért tovább mennél. Jó. Próbáltam megkeresni, hogy Kocsis Máté éppen kinek üzent hadat. Hát mindenkinek. Több harcos órájában is volt, igen. De itt van egy, amit nem szemlézett nagyon senki, és így megütött a fülemet. Kocsis Máté úgyis egy nagyon szimpatikus alak amúgy a Fideszbe. Annyira kínos, meg rossz, hogy az emberek a hideg futkos a hátán, hogy este lesötétített fekete autóval megérkezett egy politikus, és mindig a sötétbe jött, és a gyerekek nem látták az arcát, mert korom sötét volt. Van olyan sötét egy gyermekintézetben, hogy ne lássák az arcát, és utána másnap megismerték a hangját. Azért ez a bíróságon nem hiszem, hogy megállná helyén. Lehet, hogy amikor egy ilyen, ha ez történne, akkor lehet, hogy lekapcsolnák a villanyokat, és elhúznák a függönyt amúgy. Mert valószínűleg ezt nem lehet ezt megcsinálni annélkül, hogy benne vannak az ottani dolgozók, vagy legalább egy. Szóval ez a gyanús ebben az ügyben van. Ez csak ilyen kis extra. Hát meg ez a védekezés, hogy ez lehetetlen, hogy egy magasrangú politikus, mert nem lehet olyan sötét, hogy ne lássák. Nem lehet olyan sötét, mindegy. De a fenyegetés ezt másik vizében mondta, ez a méltán híres harcosok órájában, amit nem tudom mennyien néznek senki kb. De ezt most mennyien látták, abból te voltál szegés kettő. Sokat, mert 11 000-re megnézték, mert itt mondta el a nagy beszédeit. Antalt személyében támadták meg, erre vannak a polgári és büntető jogban eszközök. De én valamelyik nap is mondtam, hogy itt többről van szó. Egyrészt mert részleteiben kisebb foltjaiban már ismertem ezt az egész történetet, mint ami a jelentésben van. Másrészt pedig azért is mondtam, mert ez egy olyan példátlan és olyan jól megtervezett, előre megtervezett támadása. Amúgy ezt sem értem, hogy ez hogy tudja kellene, hogy annyira megtervezett. Tényleg, amíg a semmilyen Zsolt nem szólt föl, addig nem voltak erről hírek. De egy ember Facebookon írt ilyen. Ja, de hogy ez nagyon megtervezett. Nagyon. Ők aztán tudhatnak, milyen egy megtervezett karaktergyilkosság. Lehet, hogy az a baj, hogy nem tudják, mert amúgy csak rávágják az első fasságot valakire. De egyébként pont kijöttünk egy fontos szállat, ugye a Shadow ügyből ugye kijött ez a papír. Ugye, ahol oda volt írva semmilyen, hogy vadászházban orális szex cigányfiúk. Amúgy azt szemlézte a Torocka is. Igen, arról akarok beszélni, hogy ugye, tehát ugye volt ez a Zsolt bácsis ügy, volt, hogy ugye megnevezte valaki, volt a magassangú, ez három különböző ügy, és a negyedik, ami ugye ehhez kapcsolódik, és ezért is az ember összekötheti az ügyeket, ez a, amikor ugye a szévből előkerült ez, mint bizonyíték, hogy kit, ki, mivel ez, melyik politikus, mivel, semminél ez volt, hogy ugye a vadászházban fiúkkal orális szex. Érdekes, pont a Havas is mesélt egy ilyet, hogy Orbánnak milyen. Igen. Na, figyelj, és akkor, na ez ki volt? Ez a Rehák Róbert nevű ember volt. Ő, amikor ez először kikerült, a nyomozásra azt mondta, hogy ilyen újságírókat fogadott fel, hogy gyűjtsenek mindenkiről anyagot. Most ugye, amikor a hirtelen a semmilyen bekerült ebbe az ügyben, miután magára vette egyébként, a Mi Hazánk azonnal a Fidesz segítségre sietett, ahogy szokott, és interjút készített ez a Rehák Robert, most már azt mondja, hogy hát ez csak interneten olvasott pletyka. És hát ugye egy interneten olvasott pletykát a szépben tartasz. Teljesen logikus. Ez szóval, hogy ez volt a, még ehhez kapcsolódik, hogy még ez kötheti össze ezt a pár különböző ügyet, amit amúgy itt nagyon szépen elken a semmiénék. Mi Hazánk? Mindig, hogyha muszáj segíteni, akkor szalad. Azonnal, ez nagyon fontos volt, hogy ezt tisztázzák. Te is úgy szoktad, hogy nézz egy Reddit kommentet, egy kiírod egy lapra, és berakod igen, a szépbe. Igen, a szépbe egyből. Tehát, hogy azt látom, hogy nem tudom, kokózik valaki, és így... Magyar államszervezet ellen a magyar kormány a rendőrség lejáratására irányulóan. Amúgy érdekes, hogy most próbálják a rendőrség nevében is megsértődni, amikor a rendőrség éppen nem nagyon jó a viszonyuk az öngyilkosság óta. Hát azért az, és egy részével biztos. Azt lehet úgy értelmezni, hogy azt azért rakták ki, hogy a rendőrségen belüli felháborodást oltsák egy kicsit, az, hogy odaszólt a rendőrség, mert hát szerintem azért vannak rendőrök, akiknek már töke ki van belőle. Biztos vagyok benne. Egyébként, ha már itt a rendőrségbe vetett hitről van szó, ugye 10 éve tart ez a nyomozás, vagy 1 éve? Tehát, hogy... de minden visszatérünk még a rendőrségre akkor egy kicsit később. A titkosszolgálatok lejáratására irányulóan, amit a legbrutálisabban kell megtorolni. Tehát az, ami történt, az politikailag és jogi értelemben is nem csak személyekkel, hanem magával az állam szervezettel szembeni támadásként is értelmezhető. Tehát ha kritizálod az államot, vagy a rendőrség munkáját, vagy a ügyészség munkáját, vagy a titkosszolgálatok munkáját, akkor te gyakorlatilag, nem is tudom, hazárulást, állampuccsot kísérelsz meg. Állampuccsot, igen. Tehát most akkor ez lesz a leszámolás, milyen törvény ez? Átláthatósági? Ja. Tehát, hogy most ez lesz az, hogy bárki, aki kérdőre vonja a magyar államot abba, hogy mégis mi a fasz csináltok, akkor az hirtelen lázadó, egy állampuccs kísérlő ember, akit meg kell torolni? Úgy tűnik, igen. Ez is aranyos. Szeretném, hogyha megtorlásról beszélnénk. Nem ilyen illaza. Igen, jó, ez a reggeli téma. A békepárti politikus összejött a harcosok órájában. Megtorlás azt azért. A jelentésből 4 vagy 5 oldal mindenki megtalálja a Facebookon, az interneten is. Amúgy ez a faszapó, itt amúgy most akkor vannak tények? Mert ott egy jelentés az tény? Vagy ez szerintem nincsenek tények? A kölyt mit magyaráz ilyen papírokat, ott tologat, szavak vannak rajta? Miért nem azt mondja a Kocsis Mátének, hogy Máté, ne arra, hogy nincsenek tények. Igen, az mindenki azt mondja, amit akar. Attól függ, ha Fideszt érinti, akkor... Ja, hát most már, amikor be kell nyalni nagyon mélyre abba a seggjükbe, akkor hirtelen nincsenek tények. Nem is tudom, melyik visszateszi. Fúgj, tenyérbe mászó embert, én még amúgy kell egy ilyen digitális detox, csak kutyás videókat nézek. Lehet, hogy vannak kis cicák itt. Térjük vissza meg. Szérnagyárban azt mondták, hogy valami kóbor kis cica itt megállett. Akkor mi adásten keressük meg. Igen, és úgyhogy majd lehet, hogy örökbe lehet őket fogadni. Legalább még allergiások rájuk, úgyhogy ez kimarad. Jó. Nem is mondtam, de... Térjünk vissza a megtorlásra. Máté beszélt az elmúlt vagy nem tudom, mond még valamit. És a legfontosabb pontok a jelentésből, a Szőlő utcai javítóintézetben kizárólag fiúk ellátását végzik, hát itt így van ebben a jelentésben, valójában fiúkat őriznek. Tehát amikor az eredeti... Kinek? Elég legyen már! Rogán Antalnak a Szőlő utcából már bukik az egész. Nem volt? Le is szálltak elég hamar, mert egy fiúintézetből viszonylag nehéz lányokat szállítani már. Feltárta a jelent. Szállítani még pont fel. És fiatalkorú személy sem sértettként, sem eltartott. Egyébként csak hogy hozzátenni, hogy a két, akiket futtatott, azok a javítóintézetben voltak fővő, mint munkások. Tehát, hogy mégis meg lehetett oldani. Meg lehet. Még ha nem is fiatalkorokat, de mégis lehetett lányokat futtatni ebből a javítóintézetből, még hogyha nem is a javítóintézet lakói voltak. Nagyon gondolkozik Kocsis Máté, ilyen undormány hányás ilyen közszája. Korábban kiváló gyermekvédelmi szakember hírében állt. Tehát kb. 25 vagy 30 éve dolgozik ez a Juhász Péter Pál. Ezt most muszáj ezt védeni? Ezt most meg kell mondani? Hol van a megtorlás? panaszkodtak. Ha, először hogy mondják már el, hogy ez az ember, aki strici, és aki 20 éve kiderült, hogy gyerekeket molesztál, meg futtat, ne meg ez. Állandóan 5 évente jött róla panasz a nevelőktől, hogy, hogy lányok sírva, remegve jönnek el tőle, az egy milyen jó szakember. Na, álljunk meg egy szóra, mondja Kocsis Máté, ez az ember, ez a strici, aki gyerekeket lehet, hogy gyerekeket futtatod, felnőtteket biztos, ez amúgy nagyon jó ember volt. Igen, mint egy orvos. Ez egy nagyon ez jó orvos. Néha, fontos kiemelnem. Néha fogott egy kést, és belevágta a szívébe a betegeinek. Többször előfordult. Hasfelmetsző Jack, ő nagyon jó sebészorvos volt. Nagyon jó hírébe. Hát én ez fontos, hogy ezt elmondjam. Fontos, hogy ezt az ember, ezt a hasfelmetsző Jacket én most védjem itt ebbe a műsorba, mert én nem is értem, mi jár az agyába ilyenkor. Én nem azt mondja, hogy hát, az, nyilván nem mondhatja azt, hogy hát sajnos elsiklott az egész államaparátus szeme előtt ez az egész. Vagy hát nem siklott el, hanem valahogy el lett usolva. Hát ki tudja. Esetlen, ki tudja. Dönts el a néző. Molnár Áron a jelentés szerint is a gyűlöletbeszéd elleni tüntetését, ő a gyűlölet karmestere, a gyűlöletbeszéd elleni tüntetését promotáló videójában a fenti állításokat felerősíti. Mivel? Megkérdeztük ki az a Zsolti bácsi? Amikor ezt a tüntetést szervezték, még nem is volt ez az ügy annyira köztudatban, vagy igen? Akkor már szerintem részt vesz benne a Tiszás István. Tiszás, ötiszás? Nem tartásában. Persze, hát kritizálja a kormányt, és nyilván csak ellenség a lehet. Kulcsszereplő. Kulcsszereplő. Aki és amúgy a magyar kormánynak ilyen szakértője. Na, utána a Szalai Bobronszkinak. Rácsatlakozott. Hát jó, Dobrev Klára. Jó, hát ő is átment, hogy az átlágítás. Aki vizsgálóbizottságot összerakták a timeline-t. És terjeszti még semmi. Hát bárcsak a gyermekvédelemben ennyi energiát fektetni. Sajnos, igen, azt a timeline nem mutatta, hogy ezt az embert hányszor jelentették már a nevelő otthonokba, hogy valami vaj van a füle mögött. Az sajnos az a timeline nem csak. De Rocker Zsolti, az kiírta a Facebookra, hogy ki az a Zsolt bácsi, úgyhogy gyakorlatilag azonnal a legnagyobb megtorlást kívánjuk érte. Igen, az a lényeg, hogy valahol aztán többször is megemlítette, hogy óriási megtorlás lesz. Nyilván nem a gyermekvédelemben lesz ez a megtorlás, hanem a sajtót fogják megtorolni. Igen. Ahogy kell. És hogy, de hogy akkor miért is van ez az a kampány ellenük? Mit akarnak csinálni itt? Megingatni a hitet az államban? Igen, tehát hogy az a problémájuk, hogy ezek a hírek arra alkalmasak, hogy a államba vetett hite meginogjon, ugye gyakorlatilag egy állampucs. Csak ugye az a baj, hogy ezek a hírek azért tudnak így szárnya kelni, mert az embereknek már ez a hite rég elveszett. És szerinted miért? És akkor összeítem a rendőrség, ügyészség, bíróság, hogy most akkor ugorjunk át azon, hogy ebbe a Szőlő utcába a rendőrségi ügyészség biztosan hibázott, mert ugye rengeteg bejelentés érkezett. Tehát valahol eltűntek ezek az ügyek. Hol tűnt el? Nem tudjuk. Sajnos nem is biztos, hogy tudni fogjuk még idén. Reméljük jövőre esetleg valaki más kinyomozza. De akkor a rendőrség, hogy miért inogat meg az embereknek a bizalma például a rendőrségbe? Mert volt ez a hír, ez... Péntek este két rendőr van a 66 ezeres városban. Kecskeméten ugye ez arról szólt, hogy valami buli helyen elkezdtek randalírozni az emberek, és fél vagy egy óra után jött ki a rendőrség. Két rendőr volt, nem egy kis város. Most volt ilyen hír arról, hogy nagyon nagy rendőrhiány van. Igen, akkor nézzük meg, hogy hol nincs rendőrhiány. Például amikor Hatházi Ákos meg 100 ember elmegy 60 pusztára, akkor hirtelen az összes rendőr megjelenik, bazd meg, az a környékről. Tekes, mindenki, készelítések. Mennyi autó ez, bazd meg? Mint ha Putyin látogatta volna meg 60 pusztát. Hát ilyenkor a rendőrség nagyon fontos, hogy részt vegyen, ugyanis létrákkal egy úton odamentek, és megnéztek egy ingatlant, ugye, hogyha hozzád mennének ki, akkor is ennyien itt lennének. Tehát, hogyha Hatházi meg azt mondja, hogy nézzük meg a szegedi vadasparkot 100-an, akkor ez fogja ott fogadni? Az összes rendőr itt van. Az összes. Hát, biztos nem volt rendőr azon a nap, mert úgy tűnik, az összes rendőr itt van, hogy Orbán Győző telkét nézzék, hogy miért nézik. Ja, igen, itt van még a Vásári János, ugye a bicskei ember, hogy már 2011-ben bejelentés érkezett arról, hogy ő bizony tapozza a fiúk heréjét. Nagyon ízléses. És itt is az van, hogy vagy a ügyészségen, vagy a rendőrségen ez az ügy elment. Ennek ellenére a rendőrség egy évvel később bűncselekmény hiányában lezárta le az igazgató ellen indított első nyomozást. Hát most mindenki döntse, hogy volt egy bűncselekmény, úgyhogy az ember börtön mögött van pedofília miatt. Kedves rendőrség, hát itt se sikerült sajnos kinyomozni, mi történt. Tegnapi hír, Hatházi készenlétések mentek ki egy KDNP-s politikusról hamis képet továbbosztó nyugdíjashoz. Hát ide ki tudtak menni, bár hogyha Kecskeméten agyonvernek titeket, tehát egy éjszakai bárba, sajnos nincs rendőr, de nem tudnak kimenni, de itt ki tudott menni a készítő, hogy egy nyugdíjas legzelnek, mert a Facebookon egy képet megosztott. Ez komolyan benne. Oké, mi van még? Mi lesz így a államba vetett hitemmel? Az államba vetett hited, Ádám, nem érted, hogy ez mit képzelsz? Jó, oké, ez volt a rendőrség. Menjünk tovább az ügyészségre. Igen, ja, jó. Ugye arra az ügyészségre, aki a Tóni Barbara Ádámról képzeltük nincsen, hogy az mi lehet, fogalmuk sincs. Arra az ügyészségről, ahol Varga Judit, a régi, akkori igazságügyi miniszternek hangfelvétel van arról, hogy az ügyészségbe bizonyos politikusok nevét kihúzták, ugye erről az ügyészségről beszélünk, vagy arra az ügyészségről, aki Kaleta büntetésére felfüggesztetett és pénzbírságot kért az 1-3 év letöltendő helyett. Mennyi volt a pénzbüntetése? Most pont beszéltük. 700 000 forint valami. Egy rokonommal, hogy most volt egy bírság még, csak hogy 500 000 forint voltak. 540 000. 570, mindegy. Csak mondok egy másik dolgot. Most Kövér László 11 millió forintos büntetést szabott ki egy molinóért. A parlamentben kirakták. Jó, a molinóért. Nem az ügyészség, meg nem a rendőrség, az a Kövér László. Csak hogy azért össze lehet hasonlítani, hogy egy molinóért 11 millió, Kaleta 540 000-rel megúszta. Hát igen, illetve ugye az ügyészségről nem kell beszélni, amikor hirtelen korrupciós ügyek csak úgy bűncselekmény hiányába nem nyomoznak tovább. Azt se tudni, hogy ezek a Szőlő utcai ügyek a rendőrségnél vagy ügyészségnél tűntek el, mert ugye csomó cikknek úgy van vége, hogy ez hát ugye bejelentették, és akkor rendőrség ügyészség valahol elveszett az ügy, mert ugye nem ment tovább. Ez az ügyészség, ez nagyon jó, ugye Pol Péter ügyészségéről azért megrendült a bizalom az embereknek az utóbbi 15 évben szerint. Nincs sokuk. Nekem mindenképp megrendült, és szerintem a legtöbb embernek megrendült. És akkor a vége a bíróság. Az a bíróság, ahol például az Index, mi ez egy hete volt ez az ügy, hogy a... Igen, vélemény. Hogy az Indexet azzal mentették föl, hogy az egy véleménycikk volt, hogy ők beazudták, hogy van egy papírlapjuk a Tiszaadóról. Ugye az vélemény, tehát az lehet. Tehát akkor nekem az a véleményem, hogy semmi is volt egy pedofil, akkor az büntető vagy nem büntető. Nem ez a véleményem, derüljön ki az igazság, de hogy most akkor a vélemény mögé bújva bármit lehet csinálni, bármit lehet hazudni? Hát ők kérdezem a bíróságot. Törvényben amúgy nem volt valamilyen. Igen, ezt is megnézhetjük, bár furán fogalmazva, szerintem úgy van fogalmazva, hogy amit ők akarnak, az lehessen büntetni. Ugye volt a Lugos orvos, nem tudom hány évekig ment ez a borzasztó ügy, egészen egyértelmű ügy, amit ide-oda dobáltak különböző bíróságok. Árpádit gázoló, 2 éve történt, szabadlábon megy ez az ember, azt sem takar. Ugye mi a fasz van az igazságszolgáltatással. Nekem a hitemet megrendíti, hogy egy embert elütnek darabokra szakad a hídon, és 2 évig semmi nem történik, és vígan lehet sétálgatni. Shadow, ugye a Balaton nyaralójába bassza az anyját, azt semmit akar. 100 milliós osztalékot vesz föl minden évbe. Nem tudom, nekem megrendült a hitem a magyar igazságszolgáltatásokba. És hogyha minden ezek ellenére valakit elítélnek, mint a Vásárai Jánost, vagy a Kónya Endrét, akkor jön Novák Katalin, Varga Judit, Balogh Zoltán, a Fidesz ember, és kegyelmet adnak ennek az embernek. Tehát nekem, és szerintem nagyon sok embernek megrendült a hite ebben a magyar államba. Bazd meg, Kocsis Máté, te faszopó. Úgyhogy igen, megrendült a hitünk, nem azért, mert Zsolti bácsi ki csoda lehet, Zsolt bácsi, hanem azért, mert semmi nem történik ebben a geci országban, azon kívül, hogyha nektek valami fontos, ugye nyugdíjas például vegzálni, vagy 60 pusztát sorbálni, bazd, kerítés felvonni tekesekből, akkor hirtelen előkerülünk a rendőrök is. Úgyhogy kapjátok be a faszomat. Ezt tudom mondani, görények. Úgy látszik, megviselt ez az... Utána megviselt, néztem mindennek. Elképesztő, bazd meg, tényleg, és annyi ilyet lehet, ahol a ügyészség 10 évig baszakodnak egy ugyan bíróság, ide dobja, oda dobja, amoda dobja, rendőrség nem csinál semmit. Amúgy most ellopnák az autót, bejelent egy rendőrség, kijön, van valami kamera, nincs, akkor leszarom, bazd meg, nem tudnak már mit csinálni. De ugye a Magyar Péter, amikor bedobott egy telefont elmondások alapján a Dunába, akkor kiment, bazd meg, az egész katasztrófa védelem, a Dunát kikotorták, bazd meg. A 4-es metrónál nem kotortak ennyit a kibasz a Dunába, meg amikor az a hajó elsüllyedt a szegény koreaiakkal, de amikor egy telefont kell keresni, akkor hirtelen a világ összes forrását adat, ugye. Most ugye eltűnt egy nő a erdőben, mint kiderült, meghalt. Civil összefogás, 2 megtalálják. Sajnos ott az nem volt fontos, hogy eltűnt ember. Volt, most nem lehetett. Most nem lehetett egy embert megkeresni. Igen, még szerencsé, hogy nem Magyar Péter nem dobott semmit a Dunába, bazen, mert akkor ott ástak volna az összes kibaszott búvár az országban, meg erdész, meg tudom is én mi. Azt kéne, hogyha nekem megrendült a hitem a magyar államba, igen. Azt kéne, hogyha valami fel akarunk deríteni, valami ember még egyszer eltűnik, akkor magyar Magyar Péter, menjen oda, és dobjon egy telefont az erdőbe, és hirtelen ott lesz mindenki. Ó, Istenem, hát egy kicsit most én is elvesztettem a hitem a magyar államba. És nem mondj ilyet, mert a lehelet a Orbánnak ott van a nyakadon. Tényleg azt is mondta. Az a vége, hogy ilyeneket mondunk, akkor az Orbán meg azt üzeni mindenkinek, hogy influencer, az ránk is vonatkozik. Orbán azt mondta, minden aljas ellenzéki álhírterjesztő, legyen képviselő, influencer vagy újságíró, a magyar jogrendszer hűvös leheletét érezheti a tarkóján. Ez... Kivé az Index, ugye, aki véleményt mond. Én is egy véleményt mondok. Azt mondom, hogy nem működik a magyar államban, az meg is bűnözőket rejtegettek valahogy, vagy nem mennek elő az ügyek. Én ezt mondom. Ez csak egy vélemény. Érdekes. Lehet, hogy nem így van. A pedofilok is bárcsak éreznék az igazságszolgáltatásnak a leheletét a nyakukon, de nekik hát nem kell több félni mostanában. Hát 20-valány év után egy embert sikerült elkapni. Nem voltak nyomok rá, Ádám. Csak minden évben bejelentette valaki, hogy itt valami van, meg egyszer kirúgták, ki tudta. Hát nem tartozik a portfóliójába az Orbánnak se, hogy ezzel foglalkozzon. Ugye Orbánnak az a dolga, hogy itt fenyegetőzzön. Erős hét volt, csak kapkodtuk a fejünket. Hát ezzel nem vagy egyedül. Hát ez egy... Ez híreket is, nem is tudunk nézni. Hát ezek is hírek amúgy, ugye? Meg szerintük áll hírek, de attól még, amik itt elhangzottak, azok így történtek, csak ők nekik lehet, hogy kicsit más az értelmezésük. De hát mostantól bárki bármit mondhat, minden csak egy vélemény, ugye? Ugye a testbeszéd csatornát azt is befenyegette külön Kocsis Máté, lehet annak van hozzá köze, hogy így a Kocsis Mátét egy ilyen meghunyászkodó fasznak mutatta be, nem tudok ezzel vitatkozni, de hát ez csak egy vélemény, szóval nem tudom, hogy a Kocsis Máté miért fenyegetőzik. Igen, vagy nyomtassunk egy lapot arról, hogy lehet, hogy ha kinyomtatod lapon, hogy Kocsis Máté egy idióta barom, és az akkor a vélemény, meg ki van nyomtatva, vagy lefényképezzük, hogy hozzánk. Kerül. Nem kell, ezt én elmondom, hogy a Kocsis Máté egy idióta barom szerintem. De ez az én véleményem, lehet, hogy nem az. Hát amúgy én is ezt osztom, ezt a véleményt. Már is érezzük aljas álhírterjesztés. Már várom, hogy az Oszinak azt kellene bíróságon mondani, hogy a puha faszú Tuzson Bence, hogy a puha a fasza vagy nem. Miért volt ilyen így? Azt beraktam, az jó volt a kiakadás. Ugye arról beszélt az Oszi, hogy ugye jött ez a fenyegetőzés, hogy álhírterjesztés, meg az rágalmazás miatt, hogy itt nagyon kemény le fog sújtani a jogrendszer, és akkor mondta az, hogy kb. Erre ilyen felfüggesztetett, meg pénzbírságot szoktak kiszabni, és erre van pénze. Úgyhogy menjetek a kurva anyátokba. És ugye ez ugye a Fidesznek köszönhető, mert ők enyhítettek ezen, hogy a origós faszapókat ne kelljen kinyomozni. Hogy az a név nélküli újságírókat. Igen, úgy jó, itt összeszedtem egy-két rágalmazás, még csak annyi, hogy már külön link van rá. www.origo.hu/itthon/2023/3 helyreigazítás kötél 3, és ezt 20-ig el lehet vinni ezt a helyreigazítást. Igen, amúgy sok van, de már néha más teggel vannak, mert nem lehet az újakat megtalálni néha. Vagy azt szokták, hogy a cégbe az elején oda rakják, és külön nem tudsz rákeresni. Igen, ez megvan már taktika. Hát... Ez is egy csodás nap volt. Ne arra ugyatok, hogy én semmiképp nem akartam a magyar álmba vetett hiteteket lerombolni, úgyhogy ne vigyen el a rendőrség. Bár amúgy, amilyen ügyesek, itt állnak kint. Tehát, hogy most hirtelen biztosak benne, hogy... Gyerekeket kellett volna zaklatni, és akkor még 20 évig nyugodt lehetnél. Ja, igen, futtatni kellett volna a gyerekeket. Hát ne haragudj. Ez van, nem kéne csúnyákat mondani. Már csak ennyi időre akartuk rabolni az államba vetett hiteteket. Holnap újra itt fogjuk rontani az államba vetett hiteteket. Igen. Kövessetek minket mindenhol. Különleges videó, ha minden sikerül, érkezik hétvégén fókuszcsoportra, úgyhogy álljatok készenlétben amúgy. Kövessetek minket a Instán, Patreonon, hogyha Iponnál vásároltok, akkor jól van ez így kosárkoddal, minket is támogattok. Még nincs vége a hétnek, még két vendég érkezik, úgyhogy holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.